Paradoxalt är det ju att i slutet av 1800-talet var det socialdemokratin, den unga arbetarrörelsen, som var förföljd och dess företrädare som förtalades. August Palm skriver i den här boken hur han fick sina möten förstörda, hur han riskerade misshandlas av politiska meningsmotståndare. Både Hjalmar Branting och Axel Danielsson fick tillbringa tid i fängelse för vad de hade skrivit i sina tidningar. Den här boken vittnar om situationen för den tidiga socialdemokratin. Mycket tyder på att myndigheterna från början inte räknat med att socialdemokratin skulle kunna bli en makt i samhället. Rörelsens framgångar träffade de styrande som en blixt från klar himmel, och i yrvaken förskräckelse grep man efter det vapen som alltid legat makten närmast till hands, de brutala undertryckningsåtgärderna. August Palm har i sina memoarer summerat resultatet av detta åtalsraseri, som med sina mötesupplösningar, majestätsbrottsåtal, hedelse, förnekelse och smedelse dit och gick ut över inte bara socialdemokrater utan även över utilister, ateister och radikaler överhuvudtaget. Det åtalsraseri som graserade på den tiden var ganska betecknande och visade med all önskvärd tydlighet att vederbörande förutsatt sig att krossa den unga rörelsen och tröttköra alla som vågade kraftigt uppträda mot det härskande systemet. Men man åstadkom just motsatsen. Paradoxalt är det alltså, för idag så är det socialdemokratin som leder och deltar i förföljelsen av sverigedemokrater. Dagens S har övertagit rollen som förtryckare. Ett exempel från ABF i Haninge i slutet av 90-talet, när man gav ut en anonym smedelskrift och anklagade blågula frågor för att vara nazianstruket. Och man kunde aldrig, man gjorde ingen ansats att belägga sina påståenden, man gav sig ingen möjlighet till replik. Ingvar Carlsson, partiledare, talade om att Sverigedemokraterna skulle stoppas till varje pris. Och Pierre Schori sa i riksdagen 1997 att den så kallade främlingsfientligheten skulle jagas och kriminaliseras. Ett exempel har vi från Bunkeflostrand, där en stor bidragsförsörjd familj från Afghanistan flyttade in i ett villaområde och grannarna skrev till sina kommunpolitiker och klagade över situationen. Resultatet blev att de åtalades och dömdes till böter på initiativ av det socialdemokratiska kommunalrådet. I konsekvens med detta så tiger naturligtvis också socialdemokraterna om våldet mot sverigedemokrater idag. Man låter möten saboteras, medan när socialdemokraterna själva ska ha möten i Almedalen så får sverigedemokrater inte ens stå där med ett plakat om att debatten ska tas. Vidare så finns många exempel på att socialdemokrater under senare år har varit involverade i valfusk. Mina egna erfarenheter från SSU på 60-talet är av liknande art. På årsmötena för distriktet i Stockholm så dök det plötsligt upp en väldig massa pappersklubbar med representanter som fick majoritet, medan de verkligt existerande klubbarna hamnade i minoritet. Bosse Ringholm som SSU-ordförande omgav sig med en stab av 200 heltidsavlönade, välavlönade ombudsmän finansierade med skattemedel, blint lojala till honom. Och idag så är naturligtvis socialdemokratin än mer toppstyrd. Som Anders Isaksson skrev, det är en politisk adel som nu styr, där det gäller att lyda signalerna uppifrån. Socialdemokratin idag är en reaktionär kraft i den bemärkelsen att den hindrar en politik i den riktning som nu är nödvändig. Den står i vägen för den kursomläggning som krävs av invandringspolitiken. Dessutom så är socialdemokratin i en återvändsgränd genom att det har blivit bidragsparti. Dess väljarbas är i huvudsak människor försörjda genom bidrag, inte minst invandrare. Socialdemokratin är idag mer en negativ än en positiv kraft i samhället. Därför tycker jag det är välgörande om socialdemokratin nu går bakåt och dess inflytande i svensk politik minskar. Kommer man att kunna ändra politik, lägga om kursen? Kommer man att kunna enas om en ny partiledare efter Mona Sahlin? Aftonbladets ledarsida manar socialdemokratiska partiledningen att förstå var problemet ligger. Frågan är, förstår Aftonbladet var problemet ligger. Och skulle någon överhuvudtaget inom socialdemokratin förstå var problemet ligger, vad kan de göra åt det? Dagen därpå skriver Åsa Petersén på Aftonbladets ledarsida. Och där framgår vad hon menar måste ske eller absolut inte får ske. Hon klandrar Folkpartiet framförallt för att allt för mycket ha anammat Sverigedemokraternas politik. Problemet är alltså att man allt för mycket har tagit sig an de problem som följer invandringen. Låt mig citera. Jag är rädd att Sverige redan befinner sig på det sluttande planet och har gjort det i snart 10 år. Politiker som kallar sig liberaler har med språkbruk och en politik som utmålar invandrarna som problemet banat vägen för rasisternas framgångar. Utmålar invandrarna som problemet? Det gör ju inte ens Sverigedemokraterna. Jag gör det i varje fall inte. Vad jag hävdar är att problemet ligger hos vår mediala och politiska elit. Hos det politiskt korrekta svenskar som framförallt styr där. Kommer man att kunna enas om en ny partiledare efter Mona Sahlin? En grupp har nu tillsatts under ledning av Ardalan Shekarabi. Och det sänder väl signaler om i vilken riktning man ska gå eller inte klara av att gå. Vem ska efterträda Mona Sahlin? Ska det bli partisekreteraren Ibrahim Baylan? Ska det bli ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet Nalin Pekgul? Ska det bli riksdagsledamoten och företrädaren i integrationspolitiska frågor Luciano Astudillo? Ska det bli partistyrelseledamoten och ordföranden i Centrum mot rasism, Mariam Sherifay? Eller ska det rent av bli någon etnisk svensk, till exempel Anders Lago, som jag har bidragit till att förstöra Södertälje genom en rekordartad invandring och nu vill att andra kommuner i Sverige ska följa Södertäljes exempel? Klimatet inom svensk socialdemokrati är knappast sådant att det möjliggör något radikalt ifrågasättande, vare sig när det gäller personfrågor eller politiken. Då hamnar man ute i kylan. Dessutom ser det ju sak politiskt omöjligt att vända skutan. Det borde ju att erkänna sitt misslyckande. Och skulle man vända skutan så tappar man det som nu har blivit partiets kärnväljare, nämligen invandrarna. Och de svenskar som har lämnat partiet lär knappast komma tillbaka oavsett vad socialdemokratin nu gör. Så jag förutspår att nästa val fortsätter den nedåtgående för trenden för socialdemokratin och man kommer att närma sig 20%-gränsen. Man kommer att bli ett mindre parti än Moderaterna. Och fortsätter trenden, vilket jag tror och hoppas, så kommer Sverigedemokraterna att bli ett större parti än Socialdemokraterna.